2. อภิธรรมภาชณี 32. ขันธ์ 5คือ 1. รูปขันธ์กองรูป 2. เวทนาขันธ์กองเวทนา 3. สัญญาขันธ์กองสัญญา 4. สังขารขันธ์กองสังขาร 5. วิญญาณขันธ์กองวิญญาณ 1. รูปขันธ์ 33. บรรดาขันธ์ 5 นั้นรูปขันธ์เป็นไฉนรูปขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่รูปทั้งหมดไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุวิปยุตจากเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นรูปเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นอารมณ์ของโอคะเป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอัพยากฤตรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่เป็นเจตสิกวิปยุตจากจิตไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่สหรคตด้วยปีติไม่สหรคตด้วยสุขไม่สหรคตด้วยอุเบกขาไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเป็นปริตตะเป็นกามาวจรไม่เป็นรูปาวจรไม่เป็นอรูปาวจรนับเนื่องในวัฏฏทุกข์ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นสภาวะไม่แน่นอนไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอันวิญญาณ6รู้ได้เป็นของไม่เที่ยงถูกชราครอบงำรูปขันธ์หมวดละหนึ่งมีด้วยอาการอย่างนี้ทุกกนัยปกิณกะทุกกะรูปขันธ์หมวดละสองได้แก่รูปที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีรูปที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่เห็นได้ก็มีที่เห็นไม่ได้ก็มีรูปที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปที่เป็นอินทรีย์ก็มีที่ไม่เป็นอินทรีย์ก็มีรูปที่เป็นมหาภูตรูปก็มีที่ไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่เป็นวิญญัติรูปก็มีที่ไม่เป็นวิญญัติรูปก็มีรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีรูปที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีรูปที่เป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีรูปที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีรูปที่หยาบก็มีที่ละเอียดก็มีรูปที่ไกลก็มีที่ใกล้ก็มีรูปที่เป็นกวลิงการาหานก็มีที่ไม่เป็นกวลิงการาหานก็มีรูปขันธ์หมวดละสองมีด้วยอาการอย่างนี้ในที่นี้ก็พึงจำแนกรูปขันธ์ที่เหลือเหมือนในรูปประกันสุขุมะรูปทุกะจบติกนัยปกิณกะติกะอัจฉติกะอุปาทาติกะรูปขันธ์หมวดละสามได้แก่รูปที่เป็นภายในเป็นอุปาทายรูปรูปที่เป็นภายนอกที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีอัจฉติกะอุปาทินนติกะ รูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือรูปที่เป็นภายนอกที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีรูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานรูปที่เป็นภายนอกที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกที่เป็นกวลิงการาหานก็มีที่ไม่เป็นกวลิงการาหานก็มีรูปขันธ์หมวดละสามมีด้วยอาการอย่างนี้สุขุมรูปติกะจบจตุกนัยอุปาทินะจตุกะรูปขันธ์หมวดละสี่ได้แก่รูปที่เป็นอุปาทายรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีอุปาทาอุปาทินุปาทานิยจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอุปาทาสัปปติฆะจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีอุปาทาโอลาริกะจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เป็นรูปหยาบก็มีที่เป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปที่เป็นรูปหยาบก็มีที่เป็นรูปละเอียดก็มีอุปาทาทูเรจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เป็นรูปไกลก็มีที่เป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปที่เป็นรูปไกลก็มีที่เป็นรูปใกล้ก็มีทิฏฐาทิจตุกะรูปเป็นรูปที่เห็นได้เป็นรูปที่สดับได้เป็นรูปที่รู้ได้เป็นรูปที่รู้แจ้งได้รูปขันธ์หมวดละสี่มีด้วยอาการอย่างนี้ปัญจกนัยรูปขันธ์หมวดละห้าได้แก่รูปที่เป็นปฐวีธาตุรูปที่เป็นอาโปธาตุรูปที่เป็นเตโชธาตุรูปที่เป็นวายโยธาตุรูปที่เป็นอุปาทายรูปรูปขันธ์หมวดละห้ามีด้วยอาการอย่างนี้ชักกนัยรูปขันธ์หมวดละหกได้แก่รูปที่จักขุวิญญาณรู้ได้รูปที่โสตวิญญาณรู้ได้รูปที่คานวิญญาณรู้ได้รูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้รูปที่กายวิญญาณรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณรู้ได้รูปขันธ์หมวดละหกมีด้วยกะอาการอย่างนี้สัตตกนัยรูปขันธ์หมวดละเจ็ดได้แก่รูปที่จักขุวิญญาณรู้ได้รูปที่มโนธาตุรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณธาตุรู้ได้รูปขันธ์หมวดละเจ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้อัตถกนัยรูปขันธ์หมวดละแปดได้แก่รูปที่จักขุวิญญาณรู้ได้รูปที่กายวิญญาณรู้ได้ที่มีสัมผัสเป็นสุขก็มีที่มีสัมผัสเป็นทุกข์ก็มีรูปที่มโนธาตุรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณธาตุรู้ได้รูปขันธ์หมวดละแปดมีด้วยอาการอย่างนี้ นวกนัยรูปขันธ์หมวดละ9ได้แก่รูปที่เป็นจักขุน4โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์อิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิตินทรีย์และรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์รูปขันธ์หมวดละ9มีด้วยอาการอย่างนี้ทัศกนัยรูปขันธ์หมวดละ10ได้แก่รูปที่เป็นจักขุน4ชีวิตินทรีย์และรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์ที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้เอกาทัสกนัยรูปขันธ์หมวดละ11ได้แก่รูปที่เป็นจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโหตัพพายตนะและรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเรื่องในธรรมายตนะรูปขันธ์หมวดละ11มีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่ารูปขันธ์2เวทนาขันธ์ทุกขมูลกวาร34บรรดาขันธ์5นั้นเวทนาขันธ์เป็นไฉนเวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ4ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ5ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นสุขขินธ์4ก็มีที่เป็นทุกขขินธ์4ก็มีที่เป็นโสมนัสขินธ์4ก็มีที่เป็นโทมนัสขินธ์4ก็มีที่เป็นอุเปกขินธ์4ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ5มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละ6ได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันธ์หมวดละ6มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละ7ได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักษุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเวทนาขันธ์หมวดละ7มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละ8ได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่เป็นสุขก็มีที่เป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเวทนาขันธ์หมวดละ8มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละ9ได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ9มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละ10ได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่เป็นสุขก็มีที่เป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้35เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3 ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีเวทนาขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีเวทนาขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีเวทนาขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามก็มีเวทนาขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นของเสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นปริตตะคือกามาวจรก็มีที่เป็นมหคตะคือรูปาวจรและอรูปาวจรก็มีที่เป็นอัปปมานะคือโลกุตระก็มีเวทนาขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีเวทนาขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีเวทนาขันธ์ที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีเวทนาขันธ์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีเวทนาขันธ์ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีเวทนาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้36เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่วิปยุตจากเหตุก็มีเวทนาขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีเวทนาขันธ์ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี เวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์ก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีเวทนาขันธ์ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีเวทนาขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีเวทนาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีเวทนาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีเวทนาขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีเวทนาขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีเวทนาขันธ์ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีเวทนาขันธ์ที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีเวทนาขันธ์ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีเวทนาขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีเวทนาขันธ์ที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีเวทนาขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีเวทนาขันธ์ที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้37เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีเวทนาขันธ์ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีเวทนาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ทุกขมูลกวาลจบ